तैनू चाया भी नहीं सी, मैं तैनू मंगया नहीं सी रब कोलों, फिर क्यों असी मिले। ए गल किवें पुछा मैं रब कोलों, पल दो पल पाया तैनू फिर मैं गवाया तैनू, होके जुदा टूटी जांदे सा। रब जाने मेरी अख क्यों रोई, ख्वाब भी तेरा वेख्या न कोई। रब जाने मेरी अख क्यों रोई, ख्वाब भी तेरा वेख्या न कोई। टूटिया के नैणा विच दस दे क्यों पैंदी खिच, पुछदा दर्द मेरा। केड़े मोड़ उते प्यार लेके आया, मेरे नाल रह गया तेरा साया। केड़े मोड़ उते प्यार लेके आया, मेरे नाल रह गया तेरा साया। तेरे कोल होके वख रोन लगे मेरे हाथ, लकीरा आज होइया ने जुदा।